W ten sposób, jak Państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się ostatni album Daft Punk zatytułowany Random Access Memories. W tym roku płyta skończy 10 lat i z tej okazji 12 maja 2023 roku zostanie wydana reedycja, ale wzbogacona niepublikowanymi dotąd utworami, które, jak przynajmniej podają wydawcy, powstały w tym samym czasie, co muzyka, która ukazała się 10 lat temu. Jednym z bardzo charakterystycznych utworów, jakie znamy z tamtego czasu, jest kompozycja zatytułowana Giorgio by Moroder. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. W programie trzecim Giorgio by Moroder, czyli trzeci utwór z płyty Random Access Memories. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim wcześniejszy album Guy Manuela de Cristo i Toma Bangaltera. Płyta Human After All. Yeah. W ten sposób w roku 2005 rozpoczynał się, i oczywiście wciąż się rozpoczyna, kiedy tylko państwo włączą płytę, trzeci album Daft Punk noszący tytuł Human After All. No zresztą wybrzmiały utwór jest tym tytułowym. Pomiędzy trzecim a czwartym pełnym metrażem Francuzów ukazała się muzyka do drugiej części filmu Tron i słynny koncert Alive. Występ wytłoczony na płycie odbył się w Palais Omnisports Paris-Bercy 14 czerwca 2007 roku. Był to jeden z wielu występów w trakcie trasy koncertowej, w ramach której panowie w kaskach wystąpili w Warszawie. Tej nocy przywołujemy paryski występ, mając przy tym nadzieję, że być może odżyją emocje i wspomnienia, jakie mogły towarzyszyć państwu właśnie w Warszawie. Życzę dobrego pasma przenoszenia. leave it straight from at it. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it straight from at it. Watch it, turn it, leave it, stop, stop, na na na na. Touch, touch, ring, turn it, leave it, stop. Jump, jump, blah, blah, blah, blah. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technology. Technology. rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation. Program Trzeci Polskiego Radia. Czujne pasmo przenoszenia. Work it over. Work it, take it, move it, fix it. Thank you. not much I know about you. He will always make you blind, but the answer isn't clear view. It's amazing what you'll find face to face. Amazing what you'll find face to face. Amazing what you'll find. Thank you.